Esma-i Hüsna'nın tamamı lam-ı tariflidir. El. Yani el, es-semî'i, el-basîr, el-hayy, el-kayyûm. Neden? O konularda en olan Allah'tır. Mükemmel olan Allah'tır. Evet, işiten Allah'tır. Başkası değil. Tabii, dinleyen. Dinleyen Allah'tır. Tabii. Her şeyi dinleyen Allah'mış. Her şeyi dinlemeye kalkarsan Allah'ın Es-Semî ismine ortak olmaya kalkarsın. Eyvallah. Dolayısıyla bu anlamda neden Allah'ın esması hep el ile mutlak ifadedir? Zira insan her konuda noksandır. Eyvallah. İnsan noksan. Amin. Bil diyor yani.